الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي هدتوبي راديو تولي دوبانغو راديو نافوري ميري ميري ميري ساوادي دوبل فيجي تاتي توبيري tulde.org ma tawton almudel ma Ousmane Diam Malick ene jangtono ma siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam teddube mujjube teddimbe noppi muyen ene kedo odo sira urdo tudido groupaji WhatsApp on calminama on juram ngardindi foran juude sabu ko hala Allah halate eden urna dingral ngal eden urna noppi di berde de keccida gira beddo gondi ndeysan gira mal Mustafa sallallahu alaihi wasallam on goydo gira makko goddi gondi kanko ron o micci o hersi o tuubi o nata jengul ha ko samburto e entu gondi didi ndendata e juldu gondi lakara e gondi aduna abadan kuli didi ndendata e juldu kulat aduna do kulamu ta lakarto abadan Allah watta dum jomiraado subhanahu wa ta'ala jurmoto jafaro churowo o koltinowo o dokkowo o ndeysan ya rabbi lakal hamd ngare jettal Allah bantara be seylabe kanko wito deftar makko tiddunde ciagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين أرتي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى نسان يا جبران يا الله لك الحمد ديسان ابن عباس وي نلاد صلى الله عليه وسلم ديسان موالي تو غورغول مكو ميمون وي نلاد فيني ديسان ان توكنيو غيرموم وجانغي ديدو ايج وني مبي سوبيني غيتو حوبوده فوفكو بنسون ولا مالبورو اون جانتراكو الله ديسان غيرموكو كادي برنا مكو بيدي حد جود مكو بولي توني مكو بولي تشيغنيني مكو بولي وبني جودي اللي إن الله لا يحب المسرفين وسومي كاليس ونمسير ديسان فموجي مكو نيوي يوم مكو يي كانغ مسافري مو وعدي قال لك ري باسل يو الله دندل سمي بندرابي سهلا بي ابن عباس وين الله صلى الله عليه وسلم بي ويل اون جانغو ديدو آيج وميجاكي هن ada foti miijaaje tagori Allah njiango do weew njiya de do maaje njiya di do diwri njiya dum do ko botanique dum do ko astronomie dum do ko biologie miijoda ko tagi dum do ko wana mere mere mere tabdo dum do o omo jogi dole omo jogi sembe omo jogi hunde fof omo jogi dum sabu dum do o do harmonie synchronie mi anda hol dum technologie mi anda hol dum dum do joomum ni foti hersede ene foti hulede so hettere asman sami men bandiraɓe sehilaɓe moƴƴane men koko nanga bi ghayri amadin tarawnaha on jiyani jaale ɗe ne wawi taw ala jaale ni hayso no woodi jaale kadi on jiyata bandiraɓe sehilaɓe oɗon gaddi joom hakkillaji en ɓeeɗo holko ɓe kutoro ɗiɗo hakkillaji, eɓe jangto Allah jamma e ñalowma, eɓe dari, eɓe jooɗi, eɓe perli, eɓe jodde banggue fo, eɓe jangto Allah. Ɓe mbiya subhanaka, senane wodanima joomiraɗo ndiɗo tago no e hawnade ni, aɗa foti huleede. Kadi min ñaago ma ko jogiɗa ko no e hewde ni gasata. Ɓe mbi annabi Suleyman wi Allah, tagodi maɗi mbiɗiɗi ñammide ɗumen ñalamo goto tan mi ñammina ɓe. Ɓe mbi o wiya wat ko jiɗɗa ko. O waɗi invitation, tabal waɗa, tabal waɗa, barmeji pawa, ko fawa ko ene yehi ɗen hay Allah ɗo yitere haaɗi hanko ɗon ko toon tan to haaɗo to. Oɗon gandi Suleyman ko jinneji ligganto barmeji ɗon hankkadi hunde foof tan hors d'oeuvre en ñebbe en foof ala nan hen. Suleyman defi ha defti defta, ɓe mbi lingu ummi nder maayo tan ari moɗi palatuji ɗi fo tan ha laaɓi lingu gotu moɗi ɗum oy subhanak subhanak subhanak la ilaha illallah, ko rakkata go gasata. Ɗum waɗi sa wi subhanallahi mi'ata marra, ene weɓi de ceerno Ousmane, subhanallahi wa bihamdi, ay sa wi noon laaɓi temedere a yafama Bakar ma fo hayso wayno ngufo gonke maji ni ngufo maayo ngufo geji so fori noon a yafama, aɗa andi konngoni holko ɓuri moƴƴude hen. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nela salata oyi albaqiyat walbaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Mbiɗa wala hawla wala quwata illa billah ko ngalu e ngaluji aljanna bandiraɓe sehilaɓe. Haydar hoto teddire e ala ko teddire Allah, sa wakkilima e Allah hunde fo weɓaɗo maɗo bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi Allah wi oman yatawakkal ala llah fa huwa hasbu inna allaha baligu amri. Ƴew sa juuli ti subar dokken yeru a silmini mbiya subhanallah capan tati tati, alhamdulillah capan tati tati, walhamdulillah capan tati, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Aɗa andi no foti dañƴa baraji, a watti temdere la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir, a yafama Bakar ma fo hayso wayno ngufa geji. Joni noon to paaɗa ko jahata a yafama, jafaɗo kay yo jooɗo wona yettude jaafiɗo o. Waji goto ara darde ndeysan, o waɗi bondi jeere waalo jamma ñalam 31-24 fof o waɗi a kollat soko gorfi kam ceerno Ousmane, min ko France gonmi joni noon dans le mois de Ramadan somin calmine no les petites filles min dokkoɓe accolade, est ce que on accolade ne bonna kohka walla bonna ha kohka? Mbimam noon onno bonna ha kohka kono ko Bakar bonɗo. Ok, neɗɗo ara dalgue omo jogui bakkatuji ha kewi, o wiya o halkima ɗereji ɗereji ɗe dossierji dossierji buleji 2002 2003 2004 2005 foof 2000 aji foof édition aji fof nan hen bakkaruji tan ɓoli. O yi o halkima, o yi arga e aɗa jogana kartal, ɓe gillo kartel ko nafata e ɗiɗo dossier ji. Kartal ngal winda hen ko la ilaha illallah muhammadou rasulullah, ngal fawa e peesirɗe dossier ji ɗi foof mbeɗo, saabu ngolɗo konngol haydara wa peesdere ɗum no nanguin hen bandiraɓe sehilaɓe, haade duttuɗen Allah foof ene mbiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah. Ɗeɗo ayeji bandiraɓe sehilaɓe eɗen poti hutoraɗe miijoɗen ko Allah tagui ko, tagirɗen ko rewde Allah bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi Allah jangtimi deftere makko tedde o wi wa ka ayyim min ayatin fi samawati wal ard yamuruna alayha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Yimɓeɗe mbitto ayeji miracle uji, ƴeew weeyngo, ƴeew asaman o, ƴeew geeƴo, ƴeew liɗɗi, ƴeew ñaaki, ƴeew korndoldu, ƴeew plante uji ɗi ne ngoya, ɗi ne mbelto, ɗi mbeltorako. Waji goto o addi plante uji o waɗi ɗum galle makko, won plante uji omo nanna omo henno ɗumen ƴettoje ɗin ɗon maayi. O addi plante uji goɗɗi omo henno qur'ana ɗin ɗon nguuri bandiraɓe sehilaɓe, hay plante yiɗa ƴettoje bandiraɓe sehilaɓe. Ayeji ɗen kewi ko hakkille noon andata Allah ɓernde jaɓa ɗum, hakkille mo Allah rokkuma hoto ubbu ɗum miijo e taggodi Allah ndi. So neɗɗo haalima ko amnata ko mbiya ɗum Baba Kari, mbeɗa respect mano kono ko kalɗa ko amnata ko bandiraɓe sehilaɓe. En ɓenniɗo en ndeysan, paaden to holon mo jewnuden o al mustafa sallallahu alaihi wasallam deysan nela sallallahu alaihi wasallam o khutbanno e leggal deysan dono jotto mo khutba somo dar ono khutbanno e tunde no mi yete be sikki wala fobre waji ko ya rasulallah mi wadama hulu yeto arabiy jino yeto arabni do khutbuda mimbar no yete arab plafond wala sen sa do khutba ndarda hen do eskeleji tati o ya ha dum no moji o wadana ndeysan mimbar goddo ade aljuma o khutbina o wirti tunde na o wir khutba no do o fay ko fewna na ko jino khutba hen tunde de wi ndeysan ene nyunya sahaba fo nani ene nyunya o ruti kanko al mustafa sallallahu alaihi wasallam o adi juri mako teddunde o mimi tunde de ndeysan bi abi antum sallallahu alaihi wasallam hay tunde woy mbala meedi woydal yewni bandirabe sahilabe dina mako satanu wala dina mako satanu waji goto arabi mo ya rasulullah mi anda ko mi ala ko baddimi hokkam ko baddimi o yimi wonma bi ngelobo o bi ngelobo ko nafaram o ngelobo na jibin ngelobo ndeysan di o mo gajjo do be bi ya rasulullah anar gajjo min o yimbe de gajjo dum kaltam gonga do wad odo hadith minum anas umair njogi cholel de umu jogi dum cukulen fijir cholel makko may o don gani hol jaldo mo yimbe o hudo don gani jaldi min ko alla o wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun be mayani nanto alla ene nyama jamme nyalam ene mbada tourisme der aljanna umair ni cholel mum may ne ladi ya umair madha fa'ala nughair o do hadith sterna be ngitti hen faydaaji ha ke bandirabe seylabe an badjotodo an ciernal sernabe o bado sukabe situ sukabe yontabe non yartobe sappo inaybe won sehil mabbe won gido mabbe won mawnibe hol sababu mbale be bawo namda dema ndokkinir cukulel dewel watti filade hersa halde yumum kanyum hankade helli fama en foti rewde alla en foti buftade en foti andu lotori hersa halde cukulel golel watti hoydiraaji kanyum helli fama hankade ala mo haldi hoydiro kalso mo won kuni hen andana buftorto andana lotorto ene rewa alla wal so rewi alla kade juul musallata bamako ala ta makko dannima hayso bamako dandaka ma yewtita e makko haldata e makko sehila makko kanyu jewtita makko sehila makko jahile bay kon cerno usmani kambe fo pori hay gorma andana lotorte joomu ya ha wona babira non hankadi hande resande andana lotorte oto gon hal jammani won jomaaji de ko der andata lotorte en joba gunu kadi hay don o julata ni kadi wiyete ko wonde janab wallahi almusta'an yo allah yurmani afa en bandarab sayla ne la duyumo ya umair ma da fa'ala nughir horchilel ma chilel ma may yende san chukulel yejjita dum ha maya chukulel sa moje mum tan yejjita ha maya sa bone mum kadi ko non sa woni cerno mum non de sa badi dum watta namda dum wallahi namda ne ngarabe namde dum tas be ngalabe be namdi wadbe pe ko wayni be namda dum en so mi haali do wiyete ko bondu nit ko bonan nit Umm Sulaym yumum Anas yumum odo jom sondo o mo jodde yummen Aisha anela sallallahu alaihi wasallam o ya rasulallah so rewbe koydi men bufto yummen Aisha a hersini rewbe ummo ne laadi oppo namdo on kersani aha sa yindiyam lor la ilaha illallah bi abi anta wa ummi sallallahu alaihi wasallam Umm Sulaym nela sallallahu alaihi wasallam wadi siesta galle mabbe do ya cheno Usman iho ko min jiide hay darabe jiidani Anas kanko ne hidum ne la sallallahu alaihi wasallam duubi sappo o wiyan hol sababu baddal mo sababu wadan dum Umm Sulaym so nadani o jetti warnyana ne laado o mo foppa dum ne laado ko batta ko gul o mbere wada latam warnyana bokku buri urde lati bi abi anta ummi sallallahu alaihi wasallam um jehi sehil makko ndeysan bon do ngari ko jeerinki ndeysan ummoto ko jeerde ye zahara ummo jeeri arande ndeysan so ari addana nela sala kadoji ummi de jeerde san ko wena jaabe en ko wena murtode en ummi rakku nela do hunde o mo jidi dum o mo horsin dum so ari wuro kadi nela do kadi rokkam hunde so ari ad rokkam gawri ko ganduda ala jeeri rokkam makka rokkam hunde fof ndeysan ona wo jeeri nela do wi zahara kanyu woni jeeri men enen goni wuro makko ndeysan bi abi antu sallallahu alaihi wasallam o tay waji onne wona jeerde ndeysan taw ari galle makko namdom be biya sehilma o ari ndo en jeerinko balaji kurum boni ngari nela di yiliade mo jeer cian Usman o oppi oɗon mission extraordinaire, o yehi jeeri jeere omo yiilo garɗo juulade mo, omo yiilo garɗo juulade mo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaaɗo hetti caggal makko o yiyan ɗum, nelaaɗo ƴetti juuɗe maɓɓi mo, nangi mo juuɗe mum ɗiɗi, waɗi mo ceinture, o wi oppam oppam oppam, hol an oppam. O yecciri o tawi ko Almustapha sallallahu alayhi wa sallam. O ƴetti ko yinno oppede ko, o wonti o natti yidde oppede, o yiɗi keeci makko kanko yo woni reedu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Omo foppa hen, omo welti hen, o añani ɗum, o geddani, o dogani, o dugani. Oɗon gandi ko nelaaɗo wi, nelaaɗo hol codowo jiyaɗo, hol codowo jiyaɗo. O yiya Rasulallah, tawa jiyaɗo bebɗo. Nelaaɗo ma a weɓani, aɗa tiɗeto Allah, lakin ko indallahi ghali, an aɗa tiiɗi. La ilaha illallah. Won garowo ndeysan hay paɗe mum dañcaɗo waɗi paɗe ni, wonata paɗe makko gonɗe, o naata o joddo yimɓe ala, hay paɗe makko joddata koye paɗe men walla paɗe yimɓe. Tawi so o wati to Allah, Allah waɗata ko waɗi ko. Neɗɗo arone mawni, omo fayi, omo wo heewi ɓellere, omo joƴƴina e sis, taw o fotani Allah wubji mbuba. Holbi noon nela sallallahu alayhi wa sallam wi noon, paɗe ɗe ngala hen komin jokki hen. Neɗɗo jiyane mawne to adduna to, taw o fotani e wibji mbub to Allah, taw ko kuta toon. Anas ibnu Malik ko nelaɗo nehimo on e kola yalti, nelaɗo wimo e joom noppi ɗiɗi, neɗɗo fof jogui noppi ɗiɗi tesan. Omo gajoɗo Anas, gaare ɓadduɗen yimɓe ɓe, gaare ɓadduɗen nayeɓe ɓe, gaare ɓadduɗen rewɓe ɓe, gaare ɓadduɗen goto fof, ɓadduɗen dokke ɗum hakke mum. Ngal ɗo gandal koko namdite bandiraɓe sehilaɓe. En ummiminoo ceerno Ousmane hoto paɗen, paɗen to wolde Uhud. Jooni ceerno Ousmane, nde ɗo wolde kam holko naftorɗen ko kalɗa ɗo ko fof naftorɗen en heewi ndey san. Nde nela sallah sallam yalti, omo yalta Madina, o rewi koye ngesa jannde, waajo ko gumɗo wonno welaka ɗum, wi on ndewata e ngesam. Nela sallah sallam par force min dawa e nder hakkude ngesa ma, sabu ko maslaha julɓe fof. An tan a wawa bonnude wuro fof, kala ko ganduɗa e lorɗo yimɓe, so hay soko galle ma ne fecce, par force pecce galle o, par ce que maslaha wuro ngo ɓuri maslaha galle ma. Nela sallam feccete galle makko, ɗum ɗo kadi ko darso ƴettuɗen hen bandiraɓe sehilaɓe. ɓeɗo sukaɓe nela sallam ruttude ɓen ko sukaɓe gonno jaada 15 ans, o wi onoon on mbawna hara duttuɗe kore ha mawnon, so Allah jaɓma on kaɓe. E ko refti hen rewɓe kadi en jalta kadi wode, en jii kadi Safiya nde sanne, nde sahabaɓe dogi, omo jogui leggal makko, omo fiya ɓeɗo en wino kankoye Mus'ab ibnu Umair, eɓe palno nela sallah sallam, o fiya jaase walla ha joni nan o markiɗen aljanna to omon toon kanko nosa bandiraɓe sehilaɓe. Anas ibnu Nadar, o jumpe añde eɓe piyamo gawal ha woni capanɗe jeetati gawal, biya ɗum ɗon dagi omo wawi wadde ɗum. Nela sallah sallam ñande hen juuri kene jooɗi, ɓe mbi ene salla kadi Eliman ndeysan. Eliman, Eliman, e Eliman siré oɗo ko Eliman ganduɗa so mayde ari kañum wonata yesso, so dokkal ari ñamata sadak, ñama kara ƴetta ñamata sadak, ene ƴetta kado noon, kono kañum ko mayde ari kañum wonata yesso, so ñamde ari kañum wattinto ñamde. Oɗo Eliman ndeysan, o woni Eliman tigi. So tawi ene gañi no nela gañorini, ene wawi julde en jooɗi, heddiɓe fo juulde caggam ko en jooɗi bandiraɓe sehilaɓe. ɓe mbi kadi ene dago kadi ƴetti oɗo leçon kadi no Abdoulaye ibnu Diass waɗdi, o yi e Allah e wolde o e Allah. Jinmi tan ko gurta kam e kefeero joom baasi ganduɗa ko celluɗo, ko kamniɗo, fiyami jaasi, o warami, o heɓta ko ɓurinomi ko foti, o taƴa hineram. La ilaha illallah, o mbinnande ko foti ni, o taƴa noppam. So fottema janggo mbima ya rabbi, mbiya kam ko waɗmani, mbiyam koye lawol ma mbaɗami ni. La ilaha illallah. Abdoulaye ibnu Diass, hol école mo yalta école Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. ƴetten darsu goɗɗo kadi oɗo barɗo hoore mum ñande hen kadi, waji goto ko kaɓeteno, ɓe mbi hande oɗo de haɓama ala fo ko waɗani ala ɗo fiya nelaɗi ko neɗɗo jeygol. Ɓe mbi ko mbiɗon ko nela ko neɗɗo jeygol. Wodi dewɗo e makko, wima mi ƴeew oɗo alhaali mum, wajoyi ha ɓoyi taw ñawanɗe muusi wari hoore mum. Dewno e makko wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Nela sallallahu alayhi wa sallam golle golle aljanna ha heddorako mo seeɗa, o golle golle jeygol. Golle aljanna ɗon ko eko yimɓe cikki orona, kanko o arani haɓede saabu nelaɗo, o arno haɓede pour défendade walla yoftade saabu leñano ko bandiraɓe sehilaɓe. En ɓenniɗo hol leçon goɗɗo kadi bandiraɓe sehilaɓe. On ɗon mayɗo e walde bane ndiyen, o ɓuftetake, o lootetake, ɗo mayɗo ko ɗon ubbate ndeysan, te o juuletake kadi. Mayɗo kadi e wolde kadi en wonne janaba kadi no Hanzala ni, o nande tan ko noddango noddango, o oppi linde miel o oppi ma chéri, o dogui o jaabi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o mayi ko malaikaji lootimo bandiraɓe sehilaɓe. La ilaha illallah. En ko reften ceerno Ousmane, e hol darsu goɗɗo ƴettuɗen nde ɗo simore kadi, maybe so kewi e bike tato dido fu mbade en gasko ngoto hol gittodo ubed jom qur'ano jom la frère jaco sorbonne je suis le sortant de sorbonne mais il est un truc il est éloquent à la éloquent so bamako may o adak jom qur'an jangono mo qur'an jom qur'an idi ubed bandirabe sehilabe hiddi be defti hen dum non jangu qur'an ropu goddo jangal ma qur'an bandirabe sehilabe en bawa halde faydaaji gittadi fuf do ran katen sabu se mbi en halal halal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa wonti o do la jow non abdullah ibn jamuh tobbo wadde o mo tobbare nyen hen kangude ko don allah rokki mo galdo teddugal wurtu e jomi ko o yaato aljannato o tobbaton kadi o yarno yidi yarno ni san debbo are neejo o ya rasulallah doono minat aljanna o debbo neejo nata aljanna ni san o woni woyte ne laado wi mo argay nata kadi won chukulel ada yonta ndesan inna ansha'nahu insha'a waja'alnahu abkara urban atraban li ashabil yamin yu'alawna ashabil yamin aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfir innal ghafurur rahim.